جوزيف بورتش اللي حيتكلم دوار بوزي مالتين اللي اسبحو الليتراتورا مالتية الجمام أتسا. Il-poezija Maltija ta' fil-bidu it-twelid tagħha lil dawk il-versifikaturi jew għannejja li minn żminijiet imbeda kienu jikantaw lil poplu, jikantaw miegħu, jikantaw għalih u mnebħin minnu. Minħabba li Malta kienet maħkuma dejjem minn ħafna nazzjonijiet u li l-sin tal-kultura kien barrani, il-poplu ma setax jibni letteratura għalih. Kien fl-ewwel snin tas-seklu 19 li dera ta' nazzjon Malti mqarjek ċkejkna, bdiet ħeġġeġ fl-imħuħ ta' ftit Maltin u bdew l-ewwel passi lejn it-tiswir ta' letteratura bil-Malti. F'dan l-isfond tidħol il-poezija reliġjuża. Il-Maltin kellhom u għad għandhom l-għanijiet folkloristiċi tagħhom, imma taqsima kbira tal-wirt tradizzjonali tal-bdiewa tar-raħlin u tan-nies umli li kienu jkantaw, iżda li ma kellhomx ħila jikdbu l-għana tagħhom dan il-wirt tradizzjonali tħalla jintilef. Dan jottu koll għal-poezija reliġjuża, però li minna baqa għal-inqas ħażna mdaqsa. U ma kkotrana t-talbiet, l-invokazzjonijiet, il-wedi, li bihom il-poplu kien iddur lejn is-sema u lejn il-qaddisin, fil-waqt tewlenin jew kritiċi tal-ħajja. Li il-poplu tagħna u poplu reliġjuż sa mill-qedem jiġdu hit-tempji kotrana li jinsibu mxerdin lawnu lem fil-gżejjer. Li l-poplu tagħna għadu joż it-twemmin u reliġjożità li huwa poplu nisrani u jħaddan dawk il-valuri li jolluħ il-fuq u jażluħ bħala poplu li għadu jemmen. Dan kollu nafuħ u narawh jisaħ quddiemna u qudiem għajnejna b'mod speċjali f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa kbira. Bil-purċissjonijiet solenni li jiġu organizzati fir-ħula Maltin u Għawċin u naturalment matul il-funzjonijiet reliġjużi fit-tempji u l-knejjes tagħna. F'dan il-programm se nwasslulkom damma ta' poeżiji li jirriflettu l-passjoni u tbatija ta' Ġesù u ta' Omna Marija. Il-poeżija rridu niftakru ma tinkitibx biex tinqara biss. Aktar minn hekk wieħed għandu jħoss u jgħix il-poeżija. Huwa dan li jagħmel il-poeta li jipprova jwassal il-messaġġ ta' dak li jħoss jiġri ġo fih u madwaru. Għalhekk il-poeżija nistgħu nsejħulha l-esperjenza personali tal-poeta bħala bniedem li fl-aħħar mill-aħħar twasslu għall-ħajja kollha kemm hi bħala reliġjon. Fil-momenti ewlenin tal-ħajja, is-solitudni, it-tbatija, il-mewt, il-ferħ u fil-waqtiet l-oħrajn kollha il-bniedem iġarrab l-esperjenza reliġjuża. Poeżiji popolari tal-bidu insibu Stabat Mater, versi ta' Heinrich Kembri, u li kienet ġiet imxandra fil-kotba tal-modija ta' żmien, fl-1909. Insibu wkoll fost il-poeżiji popolari lil waħda jisma' lil Sitna Marija muġuha għad-tbatija u l-mewt ta' Bina Ġesù. Kienet imxandra f'Artużar. tal-poeta Clement Misud Bonici. Se naqra wkoll Marija Om id-Duluri miex andra minn Giuseppe Sar Pulcino fl-1954 fl-Ares. Stabat Mater. Kienet l-om ta' Ġesu Kristu mas-salib kollha mbikkija, meta l-eben maħbub tagħha fis-salib kien agonija. Dawk il-pjaggi f'dak il-ġisem u t-tnejjid f'dak il-fom ta' Ġesu kienu stalletti ġewwa l-qalb ta' din l-om. Dan l-eben u eben waħdu, din l-om u hekk maħtur taħt għajnejja, u kemm pwieni jġibilha u kemm dulur. U kemm tibki u kemm titnijiet għal-maħbub li fejna tara b'dak il-ġisem kollu mqatta, dak id-demm niżel ċarċara. Hemm xi bniedem li ma jibki, hemm xi qalb li mhix miksura, quddiem omm u quddiem iben hekk batuti u hekk maħura. Niftakru li dnubietna kienu ħtija li rat din l-om il-maħbub tagħha kollu mbiċċer taħt iswat. Għal dnubietna rat Marija li ben tagħha tant batut, għal dnubietna ratu msallab, ratu jarfa, ratu jmut. Aħna mela nitolbuk, o Marija li tatina dmuħ ta' soba u soba kbira nitolbuk li tnissel fina. Kbira mħabba lejn dan ibnek, għamel fina li titrabba, biex li mħabba ta' dan li ben inħalsuwa u kol bli mħabba. Om qaddisa, din igrazzja nitolbuk li tagħmel magħna, il il-pjag ta' dan ibnek inġibuhom fil-qalb tagħna. Om ħanina, din igrazzja nitolbuk biex li natati illi nsofru minn dawl pwieni li Ġesu qiegħed ibati. Għamel int li Ġesu Kristu hekk batut fuq is-salib. Kif ġo fik hekk ġewwa fina, ħarsa kbira u biki ġib. Mas-salib fuq il-Kalvarju miegħek aħna mixtieqin li noqogħdu u nibqgħu miegħek għalkemm aħna mid-dinbin. Mid-dinbin aħna imma wliedek mixtieqin noqogħdu miegħek sabiex dan il-biki tagħna jakkompanja l-biki tiegħek. O Marija, aħna nixtiequ ġewwa l-qalb tagħna stampata din il-mewt ta' Ġesu Kristu bil-passjoni li huwa bagħadha. Dawn il-pjaggi duha f'qalbna dawk id-demm balzmu fir-ruħ u s-salib kuruna f'rasna, o Marija nixtiequh. O Marija biex tarafna li aħna wlied li ben etern u fil-jum tal-qilla tiegħu intaħlisna mill-infern. O Ġesu biex imxebħin aħna nkunu l-Marija fid-duluri u tistedinna wara l-mewt għal ġod gawdija. O Ġesu minħabba fl-isem ta' Ġesu li hu l-aktar isem din ir-ruħ ilqa' fiħdanek meta tkun barra mill-ġisem. Lil-sitna Marija muġuha għad-batija u l-mewt ta' bina Ġesu. X'ħin in-nisrani fik jaħseb Marija? U tijak l-ġiħat u d-dimu jġib. Jara l-qalbek misjuf kolla moddija, li bistiftakar ebda qalb maġġib. Kellek bistifel, kellek il-messija, iben li bħalu qad bniedem massib. Siket bħal ħaruf tal-ebda ħtija, kellek taraħ imut fuq is-salib. L-ħtija xorb l-imral kienet newlitlu, mewta ħarxa ħtijiet naiva ġibitlu, u int Marija u kol batejt ad-dnub minn tagħna. Kejtu bla tarf Marija l-ibnek Ġesu. Għajd int li biex tkun ommu twellidt magħna, għajd li ntħassejt u ġieħ il-qalb x'inhu. Marija Om id-Duluri. Marija Om id-Duluri, imbikkija minn armaturi, qiegħda binna Ġesu biex tarana minn ar-dnub. Kolla mnikta, kolla dolur, tara l-bina minar kulur, b'seba sjuf qalba midruba, xtaqet miegħu tkun misluba. Id-dnubiet jaħtu l-misħuta, Ġesu msallab fuq il-għoda, nibku dejma Marija biex qatt ma nkunu ħtija. Marija u mħanina, x'kellek tara mħabba fina, ibnek Ġesu jerfa' u jmut u maqbud f'idejn il-lut. Marija u mħanina, x'kellek tara mħabba fina, fuq salib kollu midrub, imħabba fil-misħu dnub. Fik it-tama kollha tagħna, Marija, inti qaf magħna, li mħabba tibnek għatina, itolbu dejjem għalina. Ma Marija rridu nibku, ma salib rridu nibqgħu, għax il-mewt kulħadd jistenna bit-tab tiegħek toħodna l-ġenna. Wieħed mill-aqwa esponenti tal-Movement Romantiku, il-poeta nazzjonali Dun Karm, kiteb versi ħfief u ċari fil-wiċċ imma profondi fihom infushom. Fil-waqt li kiteb fuq medda wiesa ta' temi, bil-fors li mqar bħala qassis ried imiss it-tema qaddisa tal-Kalvarju ta' Sina Ġesu Kristu. Il-versi tiegħu jiġdu d-dinjità kbira li ta' lill-Isin Malti u kiteb l-aqwa versi li jfissru t-twemmin u l-identità tagħna. Salib. Għoda blaġieħ, mobbija, bis-saħta, bit-maqdir, imsawra bil-ħruxija, għal-ħati, għall-irsir. Fuqek ħalli uħtijietom li mjasra l-qattelin, u minn rom għaddijom bla maqal imsejknin. Warri li ħaslek b'demmu Ġesu kif tbiddilt, tal-ġieħ tlajt sal-qucċata u minn hemm qatt ma nżilt. Ħennejt lill-ġnus, immexxejthom fuq triq tal-isbaħ sebħ. Ħabbewk il-fuqra, islaten, xeddewk il-ma ta' rebħ. Qudiem kurċifiss, il-ħna ta' tfal xkejknin. O Ġesu, għall-fidwa tagħna inti msammar fuq salib, li ħreġ mew ta' żilt biex turi illi jint l-akbar ħabib. Jekk kien tħabba mħabba titlob, bliema mħabba se nħarsu, jekk bil-mew tħallas tagħna, tal-mew tiegħek se nagħtuk. Nagħtuk qalbna, qalb nadifa, qalb imħeġġa ja ħabib, la biex tirbaħ imħabbitna temmejt ħajtek fuq salib. Imwera triq tal-ħajja, bla taħraġ kullum kien. Olli u xewki xeblek, warda ma s-seħim kien. U l-bizad l-lunki t-tawwal, mil-ħerba tal-mejtin, li faqtu s-sripi safru, ġuħofur muħbijin. U jiena msejken, tila mobbi bis-salib, ma dik it-triq waħxija kollha dlam u tiġrib. Xi drabitin il-biki, qalbi tinqasam tnejn, nħossni l-timu waħdi, fuq triq twassal fix-xejn. U hemm f'nofs dak ix-xari, ġismi mkisser bluġieħ nieqaf ħol il-salibi fit-trapp nixtieq narmih. Għax kull xewqa tal-għoli tiksaħ ġo sidri u xrar fiż-żniet taħsibi jorqod u ma jqajmux għazzar. Iżda fil-ħin ma ġenbi nilmaħ ieħor għajjien tiela ma dik it-tela li m'għandha serħim kien. Tiela, imma sabar ħelu hemm mifrux fuq ħaddeħ u daw ta' mħabba mnikta jiddi fi ħbub għajnejh. Tiela, u bħal min fl-arqa jitannaq ma' ħabib, jien naral dan is-sieket jitannaq ma' salib. Tolqot nis-sura tiegħu, nixtieq naraf minnu, glonk nisma' jidoq f'udnejja, ħabib jiena Ġesu. Tinżel ġo qalb il-kelma taħraq bħal sejf tan-nar, u minn ġo żniet taħsibi ttir ħuġġiġ għaxrar. Min qatt magħha ta' jarfa' s-salib tal-ħatjin bla lewma biex iġbidhom fuq it-triq tat-tajbin. Tixer fuq wiċċ il-fawra tal-mistħija li t-tuq, nitħaddan ma' salibi u narfa' ħarst il-fuq. Il-fuq lejn il-Kalvarju hemm fejn tilha Ġesu. U b'qalb li ma tafx biża, nimxi fejn jimxi hu. Għax hu jafa' biżejjed dik it-triq tas-salib u jaf kemm jobrom aħrax ir-riefnu tat-tiġrib. Iżda jaf li mill-għoli tal-Kalvarju mitmum jidher daħkan it-tabur fis-sebħ ta' l-isbaħ jum. Poeta romantiku ieħor u mill-aktar liriku u li tagħna fost tlaqgħu poeżiji li jesprimu l-ħsus ta' dawn il-jiem huwa Rużar Briffa. Forsi l-aqwa poeżiji fosthom hi Ilanja tal-Imnikket, imma din mhix l-unika waħda bit-tema tad-duluri. Ilanja tal-Imnikket. O Madonna tad-duluri, mhux il-ward jinfittix tħansab baħdarek u nfewwaħlek lill-artarek, imma x-xewk minn qalbi xari u l-olli marrat musfari. O Madonna tad-duluri, dana biss. O Madonna tad-duluri, l-oħrajn ġew bid-dheb għamru lil darek u bil-ħaġar sawru għal-tarek. Jien biss kont il-barrani mingħajr ward u deb il-għani, jiena biss. O Madonna tad-duluri, ma stmerrejtx int li mnikket ġewwa darek, ma tbissimt minn fuq altarek, kollok ħlewwa, kollok ħniena, serraħt int lill-qalba jiena, inti biss. Sunt sine carmen filius, al Mater Dolorosa. Fil-ħemda ta' ġnejna mudlama, taħt kenna ta' xwejħa zabuġa, qed totor bil-għajja miksura, il-qalb ta' bniedem mifluġa. Kemm bogħod qiegħed jidher is-sema, fejn qiegħed isaltan missieru, fuq l-art qed tinfeda għall-pommu dik l-om li jażillu missieru. U l-bniedem li twieled bħal bniedem fil-ġuf minn tal-mara magħżula, xtaq jerġa' ġol kenna ta' ġufa mbieħed mislalep u l-ħbula. Imma l-bniedem sab mewtu bħal bniedem, imqaċċat mill-lom li ħabbitu, ħajifdil id-dinja qarrieqa li fġenta mibeta salbitu. U l-om li minn dejjem magħżula biex twellet il-bniedem bla dnub, għad-dnub ta' ħaddieħor tilfitu, imżeblaħ, qarwin u mislub. Tizest anima mea. Fil-ħemda tal-ġetsemani, f-misteru ta' billej, kien wahdu, wahdu, wahdu, qed jitlob il-feddej. Ma sabx min jisar miegħu u jaqsam id-dieq miegħu. Wahdu, wahdu, wahdu, bekka bid-dmuħ tad-demm, għax lemaħ it-traċedja ta' Ġerusalemm. U wara salbuħ, u wara qatluħ, 2000 sena wara anke ħna niġduħ. il-doluri. Rajtek f'Palermo, fil-kappella tal-ħabs qadim. Rajtek u tkexkixt. Kellek wiċċ ta' xieħa u fuq u minqux għad-dwejjaq kollha ta' din l-art. Il-velu kien iswed bil-luttu għall-ibnek maqtul. Rajtek u tkexkixt. Mod ieħor qed narak issa. Narak u nitenna. Hekk iva rridek ġodari. Bil-ħarsa kollha ħniena, bil-velu lewn is-sema fejn nisal ta' nibnek. U bil-kuruna ta' rużarju f'idejk, ran ta' fidwa. Hekk iva rrid narak, omm li tħobb u taħfer lill-bniedem li tant weġġalek qalbek. Madonna tad-duluri. O Madonna tad-duluri, int kexkixni fi ġbijietek, kellek libsa sewda sewda sim ta' qalb. O Madonna tad-duluri, ġol kappella tal-ħabsin, int biss kont it-tallaba, fejn m'hemmx talb. Ma libsux libsa ċelesti, lewn id-dar fejn tammarint, imma kefnuk fi star in-niket tal-mejtin. Fost il-war ta' żdulek violi, minn idejn żbirri maħduma, flok inċens l-qżiż tal-ara. Tal-ħabsin. O Madonna tad-duluri, illi tammar mal-ħabsin, ammar miegħi, ħabsi minsi u mitruħ. Għax magħluq fl-infern ta' ħsiebi u fid-dlam tal-inċertezza, mingħajr dawlu mingħajr fiha tiegħi r-ruħ. Il-poeziji ta' Ruzar Briffa naddu għal poeta ieħor nistgħu ngħidu li huwa l-werriet ta' Ruzar Briffa qed nirreferu għal George Borch l-awtur ta' ħafna poeziji osra ħafna imma mużikali. L-ambjent tipiku tiegħu huwa l-baħar u l-lirika tiegħu tfakkarna fil-likwidità. Imma l-lirika tiegħu dan il-poeta wkoll miss it-tbatija tal-Kalvarju. George Borch lil-matalwiet l-imsallab. Min fuq salib għajnejk ma jiddulix u surtek ma tiġbidnix. Imma xorta waħda nħares lejk u ndum ma naqla għajnejja min fuq għajnejk. Kristu msallab. X'ħin Kristu msallab infena bit-tbatija ta' qalb li ma felħitx iżomm ir-ritmu għax xerdet bosta dmija u riena lilu nnifsu fl-isfa mħabba u fl-eħreġ poeżija. Misteru. Lajnejn miksura t-nejn. Iżda ġofijom jak tħares fiss tilmaħ misterju. Li tilmħu biss xħin tħares ħarsa twila lejn il-kurċifiss. L-aħħar poezija li se naqra ta' George Borch se nħodha mill-għażla tiegħu Solitudni fir-Ramla b'isem Kalvarju. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar fuq l-għolja l-bot mid-dar, ix-xemx sajfija tiddi bla slim, in-nixfa u d-batija. U flaċ li ma taqtax ta' dik is-sija, id-demm idur fir-ras u jniggess il-qurrija. Originali u personali ħafna i sikwit infasla fuq il-Vanġelu jew fuq siltiet bibliċi. Il-ġrajiet ta' kuljum narawhom jinbidlu f'xhieda tal-preżenza tagħha fil-ħajja, waqt li n-niket huwa dejjem modi tifsira reliġjuża. Tema ewlenija fil-versi ta' dan il-poeta hija ħtieġa tal-bniedem li jifhem il-misteru u jiltaqa' ma' Alla. Ħadd tal-Avvent 1969. Sallabna l-Kristu ġewwa s-sagristija il-bieraħ fil-għaxija. l-injama kienet tal-parana blostru jileq bħal-mera stajna narawwiċna. L-imsimer tal-fidda jileq u donnom ġawar il-korp mill-lisbaħ. Sallabna l-Kristu ġewwa s-sagristija l-bieraħ fil-għaxija. Mal-għodwa bikri ġiet in-nies il-Knisja u rat l-Kristu msallab fuq uniesi li raxxax dawl in-neon wara kollox purtira ħamra. Sallabna l-Kristu ġewwa s-sagristija l-bieraħ fil-għaxija. In-nies biset li Kristu qabel ħarġet mill-bogħod b'subgħaja jafsu fuq xufteja u telqet il-barra. U bqajt jien ma' Kristu waħdi f'nofs dalma. L-avvent fetaħ b'tibdil fil-liturġija, għalhekk il-bieraħ fil-għaxija sallabna l-Kristu ġewwa s-sagristija. Għaliex sallabtum ma salep it-toroq lil dawk ix-xjuħ bl-aħtija ma tafx li magħhom kien hemm mommok waħda u dak l-infitt kien hija. Dawn is-siġar ta' madwarna, dawn jafuhom żgħar ferħana, jitku ħafna kultant jibku dik il-ħajja tax-xjuħ tagħna. Għadda żmien u ħares lejhom, ħarsu lejh u daħku bih, imxew mixja twila twila u fil-pass kien hemm ir-rieħ. Imbagħad miel id-dar dritt l-asta, bdew jiċċajplu sbiħajn l-għajnejn, bjat jew waqa' x-xahar imġiet, tqalu u tħedlu r-riġlejn. Għaliex sallabtum ma salib it-toroq, ma tafx li x-xjuħ bl-aħtija, u rajtom jien imutu għajla għajla, sijat ta' agonija. Aħsel idek, ħalli l-ilma jibqa' xut, bl-oħra ndokra tlet imbiċċa ġewwa l-but. Kiteb appuntu fil-ġimgħa l-kbira tal-1974 għandha l-isem Dulce Linium. Jitkawweġ taħt l-uġieħ tal-akbar illa minn qux finjam samran f'xi waqt ta' soba. Żbuħija xejn li f'ħalq daqsiex jittallab l-iqtar ħanin tal-ilma Kristum l-imsallab. Riġlejn irqaq żewġ qasab se jinqasmu minn fuda minn musmar ras xejn u msaddad. Id-del li jaqa fuq il-ħajt imkemmex bil-ġir li ma qarbluhx inissel ħemda. U kieku issa kellha d-doqta tlieta biqnipen tqal u kiebja kont nibki bikja. Thank you. Aħħar poezija li se naqra ta' Mariano Villa hija Marija Maddalena. Tibkix, tħassar xajnejk, mhux hawn Marija, il-qabar vojt, Ġesu qam mill-imwiet, għaddew il-qtieħ l-qalb u l-agonija, u san-natura tqum fil-ħlew ta' skiet. Iż-ziffa twassar rieħa ta' ħamrija, ta' fjur irqieq, ta' ħaxixa ħdar bnin, dal-waqt idher ix-xemx żbejħa Marija, u d-dima din nos dalma tibda tnin. U jiena nħoss titlieb mam nifsejja r-rieħa tal-ingwenti qumu fin, lifwaħ fis-suq, u tikber ġu għajnejja s-sura ta' Ġesu, mallem ħanin. Dnubietek maħfurin, mur, eħx filena, ħabbejt bla tarf, Marija Maddalena. Għazla ta' poeziji ta' Carmela Tart li tom li sem Lampara se naqra waħda biss li jisima ġimgħa kbira bla tmiem. Il-ġimgħa l-kbira fuq salibu jerġa' jbagħat Kristu għal dar oħra. Fil-vjola tad-Damask imlibsa l-Knisja u ruħi tgħix frandanu ġimgħa kbira bla tmiem. Minn fuq salibi jaljanawn il-marċi funebri mid-daħ ta' min jobodni. Minn qoddimi tgħaddi l-purċissjoni bil-misteri ta' dinja sħiħa li għaddi nemmen fija. Buċċhom motti jgħaddu l-fratelli erm tal-irwieħ traduti. Il-ħoss tal-ktajjen tagħhom eku ta' kemm il-ruħ tinstab marbuta ġol ħabs it-torturata. U n-nies imlibsa l-iswed għaddejjin mingħajr salib, fiqlubhom ħsieb il-karnival fil-qrib. Friġġiri mal-fanal Mħars Tektixel talba oħra. Fittixtek fiħtijieti li bkejt bidmuħ tad-demm għaliex qalu l-ġrajja li ġrad f'Ġerusalemm. U sħedt il-ħsieb ta' moħħi u l-ħeġġa tal-idejn u l-kliem maħtuf tal-sieni u l-ġiri tal-għajnejn. ħassart l-għanijiet ta' qalbi u bdiltom feleġija, daqqejt it-nabar mejta u rmejt il-poezija. U l-lum għadni nistaqsi, mulej, mulej, fejn int? Akbar mass meeting. L-istejjer li rakkuntaw li l-oċuħ u ma' weċin wara d-duluri. Fejn trit u meta trit int, Ġesu Kristu, dizonorevoli, maqtul bil-forka, tiġbor l-akbar mass meeting f'Malta tijak. Naqqas ġomoħna dil-kostituzzjoni, bla klawsili u tiġbid bla diskussjoni, ja dittatur ħanin, ja kriminali li ksirti l-ġid banali kolla, biex kxift il-ħaq ta' d-dinja stramba tijak. Ja proletarju li sfidajt l-imperi biex bnejt biddem l-akbar istituzzjoni, kuxjenza li tkun sabet qabel fitċet fuq l-olja ta' zebliħ bla privileġġi u qaft il-parlament fuq 12 l-idjota. Ma bżajċ mill-folla u ritza l-aħħar sija tkun arroganti, timidu, mewtek, jibkuwa biss il-mara li waldetek, ministru li ħabbejt u eks prostituta. Islim għalik dizonorevoli Kristu. Għalhekk imxiet warajk dil-gżira f'qira, għalhekk fil-falliment tal-ġrajja tiegħek. Lemħet il-falliment tal-kriżi tagħha u bkew warajk il-blu u bkew il-ħomor u mxiet il-minoranza u l-maġġoranza għax int biss dizonorevoli Kristu, int biss fdil-blata tħallsa ġewwa fil-qlub tal-imġarbin, int biss trid taqdu bla kliem tal-okkażjoni dal-poplu li qatt ma ċaħdek issa. Bnubietna ma jixħedux u bidnubietna trid tara fina n-nies li jamnu fik. Bluħatna ma jinsewkx. U fi bluħatna ta' ħomor ta' blu trid tara frazza li refet l-ogħla post f'pajjiż għalik. Islim għalik, dizonorevoli Kristu. Iċ-ċittadini żgħar tal-poplu tiegħek jilagħbu l-logħba tal-privileġġjati, jedew bil-parlament u l-manifesti, iżda ħna l-folol kbar li mxejna miegħek taħt uniformi skomda blu jew ħamra, li ninżgħu biss inkis quddiemek. M'għandniex ħlief ġilda waħda li tajtni inti, safrana lewn il-weġa'. L-elezzjoni tirbaħa meta trid f'kull kondizzjoni biex il-votanti tiegħek nies li jibatu. Is-sada jerġgħu jilbsu l-blu jew l-aħmar biex jgħixu kif iridhom min jitmagħhom fdil-patrija li qatt ma kienet tagħhom. Islim għalik dizonorevoli Kristu. L-istess poeta, bħalissa xi ħadd qed imut fuq l-għolja, se naqra mulej, issa fejn sejjer li fil-fatt tagħlaq id-dram. La tistennewx il-binazzi, iż-ziffa ġiet biex tmur, dan huwa l-waqt tan-niket, is-sija tad-dulur. Il-baħar li werwirkom u l-mirkeb tal-mulej, jekk temnu fih issibu li m'emmintux għal xejn. Mulej, int wedna tibqa' magħna. Għax tiegħek l-artu żmien u l-mewġ qiegħed jiblana m'aħniex naraw kemm kien. F'tadla minħeba wiċċek, idejk ma jinħassux, kont hawn fil-bnazzi issa fejn inti ma nafux. Imserpa t-toroq tiegħek ma nifmuhomx mulej, oħroġna mill-li modi, iftħilna l-jum li ġej. Isħab qed jaħbi kollox, u iswed wisq illej, il-baħar se jiblana torqoċ mulej. كوراج، عليش حط منكم مو سيجريلو شي. كوراج ديني الويدا لوية المولي، سيسحو هوية سترامبي لانتم ما تفموش. ستبكو وستتهودو، تبزوش وتستقسوش. Dan il-programm ta' qari ta' poeżi reliġjużi li għandhom x'jaqsmu mod speċjali mal-ġimgħa kbira kontu fil-kumpanija tiegħi Joseph Borg, tekniku tal-programm Sergio Pisani, insalmulkom. Radio 101. Radio 101 jipprezenta ħsibijiet mas-seba' visti. Kif ħafna jafu, is-seba' visti huma ferm fiċ-ċija nhar ħamis ix-xirka fil-għaxija u nhar il-ġimgħa l-kbira fil-għodu. F'dan il-programm, l-għaqda żgħażagħ Franġiskani fil-parroċċa ta' Trinità Mqazza fil-Marsa ħadd irreċita s-seba' visti u tgħaddilna wkoll xi ħsibijiet. Dawn iż-żgħażagħ huma mmexxija minn Fader Martin Mamo Kapuċċin. Nadrawk u ġesu u mberkuk għax b'salibak u l-mawtijak inti f'dejtna. Ġesu jidħol f'Ġerusalem. U l-folla b'dittajjat. Hosanna lil-bin David. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Imbagħad meta daħal Ġerusalem, il-belt anqlet u bdew jgħidu. Dan minnu? Dan u dak li hemm fuqu, ara, jiena fil-bieb u hija tinħabbad. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bieb, jiena nidħol għandu. Kif darba mulej irbaħt lil Ġerusalem għal warajk, issa tixtieq terbaħ lili għal warajk. Qed nisimgħek tħabbad fuq bieb qalbi biex indaħlek f'ħajti. Tixtieq tinfluwenza diskorsi. Tinvadi ħsibijieti, tmexxi lil ħajti, qed nisma' leħnek jgħajjatli għall-indiema kif int smajt leħen il-karba tiegħi, karba ta' wieħed li għalkemm jidher saħħtu minn ġewwa hu ikun mill-kamra ta' dnub, li għalkemm imlibbes ninsab imnezza minn sentimenti umani ta' mħabba ta' tolleranza. Karba ta' wieħed li għalkemm jidher ħieles ninsab imjassar mill-idoli ta' stupid.